Book 2 24 24 24 المواعيد تاكيم تاكيم هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ تيكو أوتوبوسي تايكو أوتوبوسي؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. تكمبريتو ني جسم أورا. تكمبريتو ني جسم أورا. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ سكي تلولار مفتة؟ سكي تلولار مفتة؟ كن دقيقا في المرة القادمة. Herën tjetër, i korrekt. Herën tjetër, i korrekt. Khudh sejarata ujra fil marrati l'kadima. Herën tjetër, merr një taksi. Herën tjetër, merr një taksi. Khudh ma'aka midhallata matar fil marrati l'kadima. Herën tjetër, merr një çadër me vete. Herën tjetër, merr një çadër me vete. Gëdën, indi utla. Nesër kam pushim. Nesër kam pushim. Hëll se nëltëki gëdën? A do të takohemi nesër? A do të takohemi nesër? Juësifuni, gëdën? لا يناسبني. Më vjen keq. Nesër smundem. Më vjen keq. Nesër smundem. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ A ke ndonjë plan këtë fundjavë? A ke ndonjë plan këtë fundjavë? أو قد صرت متواعداً؟ Apo ke lënë tashmë ndonjë takim? Apo ke lënë tashmë ndonjë takim? Aqtarihu an naltaqi fi 'utlati nihayati al-usbu'. Propozoj të takohemi në fundjavë. Propozoj të takohemi në fundjavë. Hal naqumu bi nuzha? A shkojmë për piknik? A shkojmë për بيكنيك هل نسافر الى الشاطئ اشكويم نو بلاج اشكويم نو بلاج هل نسافر الى الجبال اشكويم نو مال اشكويم نو مال ساخذك من المكتب او في تتمار نزور Po vi të të marrë në syrë. Se e khudhuka min al menzil. Po vi të të marrë në shtëpi. Po vi të të marrë në shtëpi. Se e khudhuka min mahatat il basat, al hafilat. Po vi të të marrë të stacioni autobusit. Po vi të të marrë. Te stacioni i autobusit.